परमत निराशेन तद्भाष्यतानि दूषणानि सदसत्वेन ते रज्ञातानि उद्भावितानि। ये पहले कहा था जो भर्तृप्रपंच भाष्य में कहा गया वो दूषण है उनके भाष्य में, उनको मालूम नहीं। तो परमत निराशेन ते रज्ञातानि दूषणानि उद्भावितानि प्रकट किया। अधुना तत्र वक्तव्यम ये 725 कारिका में 725 में शायद पृष्ठ होगा क्या तृतीय 725 तृतीय 725 पृष्ठ में आया होगा 725 पृष्ठ में आया तीन नहीं तत्र वक्तव्य में भी आया है पहले 725। अच्छा इसमें नहीं श्लोक नहीं इसमें पहले आया था। अच्छा भाष्य में 725 पृष्ठ होगा वो शायद होगा भाष्य पृष्ठ होगा तत्र वक्तव्य में इत्यादि भाष्य वाक्य भाष्य में भाष्य और टीका वाली पुस्तक केवल भाष्य उस अच्छा नहीं उसमें हाँ उसमें क्या हाँ वो ठीक है हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक भाष्य की पंक्ति ठीक है इत्यादि व्यास व्याख्या सुविस्पष्ट इति सुविस्पष्टार्थ तो भाष्यं टीकां व्याच व्यपेक्षते तस्माद् भाष्याक्षरैरेव शेषोर्थोत्र प्रतीयता। भाष्य से सुविस्पष्टार्थतः सुविस्पष्टार्थ भाष्य टीका नैव व्यपेक्षते भाष्यम टीका न अपेक्षते तस्माद् भाष्याक्षरैरेव शेषोर्थ समझ लेना चाहिए। शेषार्थ शिष्टम दूषणम भाष्य में अत्र भर्तृप्रपंच पक्ष निराश पक्ष निराश में जो दूषण भाष्य में कहा विचारम परिसमाप्य श्रुति व्याख्याम अनुसंधानो यत्र इत्यादि आकांक्षा पूर्वकम अवतारयति। यत्र अयम पुरुष म्रियते किमेनम न जाति ग्रह ग्रहातिग्रह रूपं तत् प्रयुक्तं केन बंधनम् प्रयोजकावद्धृतये याज्ञवल्क्येति वाच तत्ग्रहातिग्रह रूपं बंधनम केन प्रयुक्तम प्रयोजकावधृते याज्ञवल्क्येति उवाच श्रुतिमाया याज्ञवल्क्येति उवाच। प्रयोजक अवधारणस्य आवश्यकता द्योते निपात निपात क्या है हा तत्र पुरुष शब्देन विद्वान उक्तो अनंतर बाकी तस्य निधिर इत्याशंक्य पुरुष यत्रायम पुरुष म्रियते पुरुष शब्द से ज्ञानी लेना चाहिए अनंतर बाकी तस्य उसकी सन्निधि होती इत्याशंक्य लिंगे न बाध्य सन्निधि इत्या लिंग से सन्निधि सत्यलिंग वाक्य ब्रह्मस्थान सन्निधि सन्निधि बाध्य कर्म कर्माश्रय ततो लिंगा दविद्वानिह गृह्यते प्रकृताया विभक्तेश्च विभक्त्यंत संश्रयात् कर्माशय तो लिंगात, कर्म में आश्रित है तो कर्माशय तो लिंगात अविद्वान यह गृहते, तो अविद्वान लेने के लिए कर्माशय लेने के लिए। और वहाँ पहले आया था यत्रायम पुरुष, और यत्र से पुरुष से मृत से आगे यत्र से पुरुष से षष्ठी है, पूरा मंत्र में आया यत्र अयम पुरुष म्रियते प्रथमांत। और पहले जो आगे मंत्र आता है यत्र से पुरुष षष्ठियंत, तो इसी के लिए कहते हैं प्रकृताया विभक्तिश्च विभक्त्यंतर, प्रकृत जो विभक्ति प्रथमांत विभक्त्यंतर षष्ठियंत, इसकी टिप्पणी वाम पार्श्व तृतीय पंक्ति टिप्पणी से दे दिया। इधर जाए यत्रायम पुरुष म्रियते थे पूर्व प्रथमांत, यत्र से पुरुष से थी प्रकृति षष्ठियंत इति भेद यदा अग्निष्टक पर इत्यत्र यच्छद प्रसिद्धार्थ। तो अग्नि आगे टीका में नहीं, इसी पृष्ठा का टिप्पणी वहाँ चला है किसी, इसमें तो तीन नहीं दिया, पहले तीन कहाँ, इसमें मूल में कहीं तीन है। हाँ आत्मा तो बधे थे ब्रह्म वाक्य नहीं थे, हाँ वह नहीं है। यद्यपि कर्माशय तुम अस्य वक्षते, कर्माशय तो हमसे लिंग हो जाएगा, तच्च लिंगम शनिधर बलि शनि से बलवत, तथापि अस्य इति सर्वनाम श्रुते है, अस्य सर्वनाम है, अस्य सर्वनाम कहे तो श्रुति है, श्रुति बलवत है, सन्निहिते विदुषी पुरुष शब्द स्थाप्यति, अस्य सर्वनाम श्रुति सन्निहित पुरुष में रहेगा, तो पुरुष जो यत्रायम पुरुष म्रियते विद्वान लेना है, विद्वान पहले प्रसिद्ध है, विद्वान दिल्या ठास्यति इति आशंक्य अयम इत्यस्य इति च, अयम इत्यस्य इति च आशंक्य अयम इति अस्य इति च विभक्ति भेदात, आगे अयम एक अस्य, अयम पुरुष आगे अस्य पुरुष से दोनों विभूति भिन्न हुआ। न सर्वनाम श्रुति सन्निहितार्था सिद्धांति कहता है दोनों में विभूति भिन्न होने के कारण सन्निहितार्थ का नहीं, तो यह सर्वनाम फिर किस लिए, यद आग्ने इतिवत प्रसिद्धार्थ अभिद्वद विषय अभिद्वद विषय एव इतिहास न, तो ये सर्वनाम सन्निहितार्थ का नहीं, सन्निहितार्थ का नहीं क्योंकि विभूति भिन्न भिन्न है, इसलिए यद आग्नेय अष्टाकपाल इत्यादि आया वहाँ जैसे यत्वद है प्रसिद्ध के लिए, इसे यहाँ सन यद आग्नेय अष्टाकपाल में कोई सन्निहिता नहीं है तो प्रसिद्ध के लिए, इसलिए इस पर ज्ञान यहाँ यत्र अहम पुरुष इत्यादि यत्रास्य पुरुषस्य, तो यहाँ प्रसिद्ध पुरुष कहने के लिए सर्वनाम सन्निहितार्थक नहीं है। पुरुष शब्दार्थ मुक्ता यत्र इत्यादि योजयति, पुरुष धन पर यत्र से पुरुष से मृत से अग्नि इत्यादि, यत्र यत्र से विदुष पुंसो मृत से आयुष परिचयात स्वयं वाक समप्येति वातम प्राणो नुगच्छति। आयु परिचयात है ना पूर्वाध में विसर्ग, आयु क्या विसर्ग है, आयु परिचयात सॉय, हाँ हाँ विद्युत से चार प्रत्यय से हाँ विद्युत से चार प्रत्यय क्या कर आयुष्मान मुद्रण से रहता है, हाँ विद्युत से चार प्रत्यय से तो ठीक है। विद्युत से चार प्रत्यय से अप्रत्यय से प्रत्यय हो तो नहीं होगा, आयुष्मान में मूर्धन से बनता है आयुष्मान, तो अभ्युत्पन्न मानेंगे तो हो जाएगा, तो आयुष्मान में तो होता है अपदांत से मूर्धन के तो है, अपदांत का मूर्धन होता है उसी प्रकरण में है। आयुष्मान में दंत सकार होता है, आयुष्मान में दंत सकार होता है, आयुष्मान में हाँ तो अभ्युत्पन्न होगा तो ही हो जाएगा, अप्रत्यय से प्रत्यय तो होगा अभ्युत्पत्ति में। आयुष शब्द से मतु होकर आयुष्मान यदि हुआ तो आयुष परिचय हो जाए। ठीक, यत्र से अविदुष पुंस मृत से आयु परिचयात मृत से वाक स्वयोनिम अपेति वातम प्राण अनुगछति, प्राणवायु में वाक स्वयोनि में प्राण में अप्राण वात वायु में प्राणवातम अनुगछति तस्मिन् काले क्वायं पुरुष भवति तो उत्तरत्र संबंध वहाँ कहाँ होगा तो स्वयोनि वाक समय पेति वात प्राण अनुगछति तस्मिन् काले जो मरते समय में वाघ प्राणे में प्राणवायु में अनुगत हो जाता है पुरुष कहाँ रहता है तो उसका उत्तर आगे कहेंगे। अविदुषो वाघादिलया भावात वांग मनसी दर्शनाद इत्यादि न्यायात तस्य चत्र श्रुतेर विद्वान एव पुरुष तदेव कला विलय कला गता कला पंचदेशियात उक्ते इति आशंका। शंका करते अविदुष वाघादिलय नहीं होगा, ज्ञानी का होना चाहिए। वांग मनसि दर्शनाद इत्यादि ब्रह्मसूत्र में आया तस्य च अत्र श्रुते, वो अविद्वान नहीं ज्ञानी क्या लेना चाहिए। विद्वान एव पुरुष शंका है, तदेव कला विलय से श्रुति में आया गथा कला पंचदश प्रतिष्ठा इत्यादि उते इत आशंका करने से उत्तर देते। अग्नि आदि देवता हंसा ये भोगार्थम कर्मणार्जिताः वागादि शब्दैरुच्यन्ते तयैवात्र न पौरुषाः। यहाँ शंका क्या है, पुरुष शब्द जीवन नहीं लेकर अज्ञान नहीं लेकर के ज्ञानी लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी जो समाप्त तो हो जाता है तो गता कला ले होता है गता कला पंचदश प्रतिष्ठा इत्यादि का, तो इसलिए कहा यहाँ यहाँ जो लय कहा वाघ अप्येति स्वयोनिम अग्नि वाघ अप्येति इत्यादि वातम प्राण, यहाँ अग्नि आदि देवता के अंश जो इंद्रिय में भोगार्थ कर्मणार्जिया प्रार्थ कर्म से भोग के लिए इंद्र में अधिष्ठादि देवता के अंश देवता यहाँ रहते हैं अंश का। वाघादि शब्द रुचन्ते, वाघादि शब्द से जो वाघ अप्येति अग्निम अप्येति वाघ वातम प्राण इसे जो कहा वाघ अग्नि में वाघ अग्नि में अप्येति अग्नि जो कहा अग्नियादि देवता अंशा जो वाघ इंद्र में थे वह वाघादि शब्द रुचन्ते वाघादि में लेना बागादि देवता अग्नि उसमें लीन होगी न हाँ देवता के अंश वो देवता के अंश जाकर अग्नि देवता में एक हो जाएंगे ये लेना है न पौरुषा पुरुषा में होने वाले कोई वाघ इंद्रिय उनको नहीं लेना है। ठीक है, मैं पुरुषेण भोक्त्रा अधिष्ठिता करणात्मान भावा बागादि श्रद्धा न भवन्ति पुरुष भोक्ता उसमें आश्रित जो करण करणात्मा न करण स्वरूप पदार्थ वाघादि इंद्रिय शब्द से नहीं लेना है करण न बनती थी एवं करार्थ न पुरुषा ते एवत्र अर्थात इंद्रिय में जो देवता के अंश वही देवता अंश अज्ञानी मरते समय वो अंश फिर देवता में एक हो जाएंगे। अनुग्राहक देवता का अंश यहाँ रहता है, वो अपने अपने देवता में अर्थात व्यष्टि देवता समष्टि देवता में एक हो जाएंगे। आध्यात्मिक देवता आधिभौतिक देवता में आधिदैविक देवता में एक हो जाएंगे। अग्नि आदि अंश बाघादि सौदेर उच्चतम अविद्वान के लिए, विद्वान तो कला का लय पूरा हो जाएगा। नहीं वो अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए जो इंद्रिय सब अपने आश्रम में चल जाएंगे, प्राणवायु में लीन हो जाएगा। सारे सारे भूत का जो कार्य इंद्रिय में था वो सब अपने अपने भूत व्यष्टि मिथित भौतिक जो इंद्रिय वो भूत में लीन हो जाएंगे ज्ञानी के लिए। हाँ वो ज्ञानी के लिए हैं, हाँ वो ज्ञानी के लिए देवता देवता में चल जाएंगे और कला इंद्रिय भी अपने कारण में लीन होंगे। वहाँ तो देवता लेना ही है, वहाँ देवता शब्द से लेना है, कि इंद्रिय शब्द जो कहा अग्नि वायु आदि वहाँ लेना है कर्ण इंद्रिय। यहाँ किंतु जो वाघ वाघ लीन होता है अग्नि में, या वाघ शब्द से वाघ इंद्रिय नहीं लेना। ज्ञानी के भी देवता लीन होंगे और इंद्रिय भी लीन होंगे। यहाँ जो इंद्रिय लीन कहा इंद्रिय का लय नहीं होता है स्वरूप, इंद्रिय में जो देवता के अंश अनुग्रह का वो अपने देवता में चले। और ज्ञानी होने पर इंद्रिय का भी लय हो जाएगा, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, और देवता भी देवता में चले जाएंगे। तो यहाँ जो दिया है वाघ अपेति मृत से अग्निवाघ अपेति, अग्नि में वाघ लीन का जो दिया है वाघ इंद्रिय में जो अनुग्राहक अग्नि अग्नि देवता के अंश वो देवता में लीन हो गया। बाघादि शब्द न भवंती देव कर अग्नि आदि अंश बाघादि शब्द रुच्यंता तेषा में भोगार्थ कर्मार्जिता नाम कहते अग्नि आदि जो अंश है बाघादि शब्द से उनको कहो कर्मार्जिता नाम तदर्थे कर्माणि संति कथम अपेय कर्म यदि है भोग के लिए अपेय कैसे होगा वो बात तो अपेय करता अपेय करने वाले कौन कश्च अंशाना अंश अभिन्ना नाम अपी अपेय अंश जो है देवता का अंशी अग्नि से तो अभिन्न है अंशी से कोई अलग नहीं अपेय तो उनका अपेय क्या है ये प्रश्न है। अग्नि आदि अंश बाघ आदि शब्द कहेंगे ठीक है तेषा में भी भोगार्थम कर्म अर्जिता नाम देवता भी कर्म अर्जित तदर्थ कर्माणि कर्म तो देवता के लिए फिर अपेय कैसे हो जाएगा अपेय करने वाले कौन है और अंश से अभिन्न उनसे अंश उसका अपेय कैसे होगा इतिहास क्या है अपेय तत्र पुंस इति पुंस कर्म क्षय स्वाहंसान संघरंति यथा यथम अग्नियादि देवता सोय मुपसंहार उच्यते पुंस कर्म क्षय अग्नियादि देवता यथा स्वांसान यथायथम संघरंती स्वयं उपसार उच्यते पुंस कर्म क्षय होगा देवता अपने अंश को जिस देवता का जहाँ अंश उपसार कर लेते हैं। 26 वर्तमान देह पाते देवतांशान उपसारश्चेत यदि अज्ञानी मरते समय देवतांश का उपसार हो गया फिर आगे जहाँ जन्म लेगा देव देहांतरग्रही कर्णानी अधिष्ठाति देवता शून्यानी वहाँ देवता नहीं रहे भोग साधना न सियो अधिष्ठाति देवता के बिना इंद्रिय भोग साधन नहीं होगा इत्याशंका पुंस इति पुंसो देहग्रहे भूयो देहस्थानेषु देवताः अंशं निदधति स्वं स्वं कर्म भोग प्रसिद्धये पुंस भूयो देहग्रहे देवताः देहस्थानेषु स्वं स्वं अंशं निदधति कर्म भोग प्रसिद्ध है। फिर जब जन्म लेगा देवता अपने अपने अंश को लेकर रखेंगे भोग के लिए। बाघादि शब्दार्थ मुक्त्वा आकाशम आत्मा इत्यतः आत्मशब्दार्थम आप बाघ अग्नि में अप्येति वातम प्राण मन से हो गया और उसमें आया पृथ्वी शरम आकाशम आत्मा। आकाशम आत्मा जो आया वो आत्मशब्द का आकाशम आत्मा इत्यतः आत्मशब्दार्थ हृदि हृदय आकाश ही आत्मेति सदाकाशाप्ययत्वतः प्रश्नस्य विषयत्वेन विज्ञान आत्मोपयोगतः यह आत्मेति हृदयाकाश हृदय आकाश हृदय में स्थित आकाश आकाश अप्येत तो इति इत्याद आकाश अप्येत तो क्योंकि आकाश में आत्मा आकाश में लीन होगा। आत्मा शब्द से हृदय आकाश लेंगे तो आकाश में लय होगा आत्मा का तो नहीं होगा। इसे आत्मेति हृदय आकाश लेना आकाश अप्येत और प्रश्न से विषय तो नहीं विज्ञानात्म वो प्रश्न का विषय है विज्ञान आते जीव जीव का जो हृदयाकाश वो आत्मा आकाश में लय हो जाएगा इसलिए विज्ञानात्मा स्वयं लीना नहीं होगा। प्रश्न का विषय विज्ञान विज्ञान आत्मा का जीव का हृदयाकाश आत्मा आकाश में लय तो आत्मा शब्द से आकाश लिया। मुख्यम आत्मा हित्वा आत्मशब्द न हृदयाकाश ग्रह हेतु मह आकाश अपेत्वा मुख्य आत्मा का तो लय नहीं होगा। आत्मन भूताकाश लय श्रुते मुख्य से चतत प्रकृतित्व तदयुगात मुख्य आकाश तो का प्रकृति भूताकाश नहीं लय नहीं होगा। किंच क्वायम इति प्रश्न विषयत्व क्वायम तदा होती विषयत्व अयम अयम को कहाँ रहता है प्रश्न का विषय होगा जीव उपयोगात आत्मनो न तस्य अत्र आत्मशब्दता यहाँ आत्मा पुरुष आत्मा जीव विज्ञानता कहाँ रहता है ये प्रश्न का विषय है इसे उसका लय नहीं होता है। आत्मा शब्द से पुरुष नहीं लेना अभी तो हृदय हृदयाकाश मंत्र में आता है पृथ्वी शरीरम आकाशम आत्मा भाष्य में आया उसका व्याख्या मंत्र में तो भाष्य में नहीं मंत्र भाष्य में आत्मा का अर्थ क्या हृदयाकाश के व्याख्या नहीं है। स्थूल देह विगमेपि मोक्षा दर्भाग जीव से लिंगाश्रयत्वात् क्वायम इति प्रश्नानुभूति मरते समय स्थूल देह नहीं रहेगा सूक्ष्म शरीर तो रहेगा तो क्वायम प्रश्न होती क्यों सूक्ष्म शरीर में इति आशंका है। अधिष्ठात्रिवियुक्तानि न्यस्तदात्रोपमानि ही वागादिकरणानीति नालं पुंभोग सिद्धये वागादिकरणानि अधिष्ठात्र वियुक्तानि न्यस्तदात्र उपमानानि इति पुंभोग सिद्धये नालं जो न्यस्तदात्रा जी ना दात्रा आदि को डाल दिया अधिष्ठाति के बिना न्यस्तदात्रा आदि कुछ कार्य नहीं कर सकते इस वह बाघादि करणानी पुंभोग सिद्धे अलम न इसलिए कहातीस यद्यपि जीवलिंगम आश्रित तथा भी थोड़ देह भावे तद अधिष्ठात्रीनम थोड़ देह भावे अधिष्ठाति नहीं रहेंगे इंद्रियों में न भोगा भोगदम लिंग लिंग शरीर सतोपि तस्य असतमत्वात् अलिंग शरीर रहने पर भी असम भोग हेतु आश्रय प्रश्न भोग हेतु का आश्रय क्या है। चेतन से अधिष्ठात सत्वे भी चेतन तो रहेगा आश्रय तो भी स्थूलदेह बिना लिंग से भोग औपैकत्व भोग साधन तो नास्ती थी ये शब्दार्थ। तभी चेतन रहता है, सूक्ष्म चेतन रहता है, किंतु भोग साधन नहीं रहने से वो कहाँ रहता है, कहाँ भोग साधन क्या, ये प्रश्न के लिए क्वायम पुरुष तथा भवती प्रश्नवाक्यम अवतार व्याकरोति वाक्यम अवतार विदेह विदेह देवता क्वायम भवत्येषोपमानिति आश्रयं क्वेति पुंसो साव प्राचीन मुनि आश्रय क्वेति पुंसो सा नहीं आश्रय क्वेति पुंस ठीक ठीक आश्रय विदेह देवता क्वायम भवत्येषोपमानिति आश्रयं क्वेति पुंसो सा वपार्थी मुनि सत्तमम् अयम पुमान ऐसे पुमान नहीं अयम विदेह देवता फिर ऐसे पुमान को इति आश्रयम पुंस आश्रयम असो अप्राचीन असो मुनि सत्तमम पुंस आश्रयम को इति अप्राची इति विदेह देवता क्वायम भवति ऐसे पुमान क्वायम एष विदेह देवता पुमान क्वायम भवति इति श्रुति में क्वायम भवति से वाक्य से आया इसलिए क्योंकि ये सब रीति दो आया क्वायम तदा हाँ क्वायम तदा पुरुष भवति तो क्वायम भवति अयम उसमें प्रश्न वाक्य का अनुकरण हो गया विदेह क्वायम भवति इति एष पुमान इति ऐसे पुमान विदेह देवता क्वायम भवति इति आश्रय आश्रय पुंसो असो मुनि सत्तम प्राचित आश्रय को पूछा क्वायम भवति आश्रय पूछा तो प्रश्न में एक क्वायम भवति इति वाक्य का आयम हो गया और ऐसे पुमान क्वा भवति अपने श्लोक में ऐसे पुमान विदेह देवता क्वायम भवति इति पुंसो असो आश्रयम अप्राचित असो मुनिसत्तमम मुनिसत्तमम हाँ मुनिसत्तमम अप्राचित हाँ जरूर पूछा उसको पूछा ठीक है अयम इत्यस्य व्याख्यान में से ठीक है जो मंत्र में अयम है उसका व्याख्यान ऐसा हो गया ऐसे अयम ऐसे दो आ गया प्रश्न में प्रपंचित प्रश्न किम किं कारणात्मतामेति किं वा केनचिदात्मना अवतिष्ठत एवायं किं वा कर्मैव संसृतः गुणान वा यदि क्वेशान कालं वा दैवमेव वा यदृशं संततिं शून्यं विनाशं वेत्ति भण्यताम् क्वायम तदा भवति प्रश्न है उसका अभिप्राय किं कारणात्मता में थी एक किं वा केनचिद आत्मन अवतिष्ठते वयम द्वितीय अन्य रूपेण किं वा कर्मेव संश्रित कर्म आश्रित होता है यदि गुणान वा संश्रित कर्म होता है गुण यदि वा ईशानम कालम वा देवमे वा यदृशं संतति शून्यम विनाशम वा इति भण्यता ये सब इतने सब प्रश्न है स्थूलदेहं हित्वा स्थितो जीव साभास प्रत्येक अविद्या लक्षण कारण रूपता कारणता कारणात्मता कारणता चिदाभास विशिष्ट प्रत्येक अविद्या लक्षण कारण शरीर साभास प्रत्येक अविद्या लक्षण कारण रूपता आभासन सह साभास हो गया प्रत्येक अविद्या अविद्या रूप कारण रूपता में जीवस्यापि कार्यत्वम् इच्छन्त स्वयुता वदन्ति जीव भी कार्य होने के कारण वो कारण में ऋण कहते हैं तो कार्य उपाधि रहे में जीव कारण उपाधि से और कारण था मित्र अज्ञान अविद्या उपाधि का और वो जीव अंतगुण उपाधि का तो जीव कार्य होने से कारण में ऋण होता है जीवस्यापि कार्यत्वम् इच्छन्त स्वयुता वदन्ति त्यक्ते स्थूलदेहे प्रतिबंधक अभावात् असाधारण न स्वयं रूपेण सतिष्ठति देखे कोई कहते कोई प्रतिबंध नहीं तो कहना चाहिए असाधारण अपन स्वयं रूपेण रहता है ऐसा संप्रसाद अस्मा शरीर समता इत्यादि श्रुते ये हो गया कारण के लिए किंबा कहना चाहिए आत्मा न अवतिष्ठते मीमांसक सांख्य तार्किक मता नहीं आ किंबा किंबा केनचित आत्मना अवतिष्ठते किंबा ज्योतिर्विदां प्रक्रिया कालम बा ये उनकी में किंबा कर्मे व संस्कृत नहीं ये है केनचित किंबा केनचित आत्मना ये दूसरा हो गया स्वयुत्थम एक मत नहीं त्यक्ते ये जाया एके ये जीव तिष्ठति प्रतिबंध अभाव असाधारण रूपेण स्वयं रूपेण तिष्ठति एक द्वितीय आ गया कर्म गुणान वा ईशान वा ये तीन के लिए मीमांसक सांख्य तार्किक मीमांस मत कर्म और गुण है सांख्य मत में गुण में प्रधान और तार्किक मत ईश्वर मीमांसक सांख्य तार्किक मत अन्या किंबा कर्मेव संस्थित गुणान वा यदि वा ईशानम ज्योतिर्विधान प्रक्रिया में कालम वा कालम वा देवता कांड अभिप्राय में दैवमेव वा लोकायत योगाचार माध्यमिक मता है तीन लोकायत यदृचा और संतति योगाचार शून्य हो गया माध्यमिक मत विनाशम वा प्राग सतो जीव स ध्वंस विनाश तम स यातिथि जीव कार्यत्वाज जीव कार्य नष्ट हो जाएगा इत्यादि ना मतांतर है अन्य मत देवता कांड में मीमांसक कर्म कांड देवता कांड उपासना अलग है संकर्षण कांड देवता कांड हाँ मीमांसक जो धर्म जिज्ञासा के आगे चार अध्याय देवता कांड है उपासना प्राक सतो जीव से धन से हो गया उक्ताधिकरण से विवक्षितम वाच्यमिति प्रसन्नते इति वर्ण्यता इनमें कहाँ किस अधिकरण में रहता है आहार इत्यादि अर्थम याज्ञवर्ग ने कहा आहार सम्य हस्तम अर्थभाग अर्थभाग आभा में वेत से वेदिश्याम प्रश्न भावितुष्ट आनिमस्याग्रही दृशि अन्य असाधारण प्रश्न प्राक्षिदिति विस्मित प्रश्न भावित भाविकता है वशीकृत तुष्ट संतुष्ट हो गया अस्य ऋषि पाणी मग्रहित हाथ को पकड़ा किसलिए प्रश्नम अन्य असाधारण अप्राक्षित विस्मित ऐसे ये बहुत अच्छा प्रश्नों के साथ जो कोई सामान्य लोग नहीं पूछते हैं वशीकृत तुष्टत्व पाणी ग्रहण हेतु मुक्ता खुश होकर हाथ पकड़ा हेतुअंतर महा अन्य असाधारण प्रश्न अप्राक्षित विस्मित आवाम इत्यादि तात्पर्य महा आवामेव एतस्य वेदिश्याव न एतसजने असाधारण असाधारण सिद्ध्यर्थ मावामेवेत्यतो वदत् विद्यागुप्तिश्च बहुशः श्रुतावपि समीक्षते असाधारण सिद्ध्यर्थम आवामेव इतत् अवदत् आवामेव एतस्य विदिशेव विद्यागुप्तिश्च श्रुतावपि बहुशः समीक्षते विद्या के रक्षा करने के लिए श्रुति में कहा गया प्रश्न प्रत्युक्त्यर्थ ज्ञान से प्रश्न प्रतिवक्त्रि मात्र निश्चित्वार्थमिति यावत् असाधारण असाधारण्य सिद्ध्यर्थम प्रश्न प्रत्युक्त्यर्थ ज्ञान प्रश्न प्रत्युत्तर ज्ञान प्रश्न प्रतिवक्त्रि मात्र निश्चित्वार्थम प्रष्टा और प्रतिवक्ता प्रतिवक्त्रि वो छुट गया प्रश्न प्रतिवक्त्रि प्रत्युत्तर देने वाले मात्र निष्ठ अतः पाणी ग्रहानंतरम अतः अतो अवदत अवद पाणी ग्रहण करके कहा आवामेव आवामेव इति अवदत अतः कहा था पाणी ग्रह के अस्मात् अनंतरम असाधारण सिद्ध्यर्थ आवामेव एतद् इति कहा अतः कहा था ये पाणी ग्रह के बाद किमर्थम ज्ञान से असाधारण्यम नहीं तद गोप्य माना भावत ज्ञान असाधारण क्यों गोपनीय तो करना जरूरत नहीं माना भावत इति विद्यागुप्तिश्च श्रुतावपि बहुशः समीक्षते विद्या ब्राह्मणम आजगाम सेवधिष्ठे अहमस्मि अहमस्मि म चुड़िया सेवधिष्ठे अहमस्मि तो महापालयस्व अनर्हते मानिने नैव मादा गोपाय मा श्रेयसिषु ते श्रेयसी ते अहमस्मि विद्या वै ब्राह्मणम आई सेवधिष्ठे अहमस्मि तुम्हारे में सेवधि धरोहर निधि तो माम पालय पालय स्व है ना हाँ ठीक है हाँ पालय स्व अनर्हते अयोग्याय माने ने अभिमान ने नहीं मान दा नहीं दान दो माँ गोपाय माँ माँ ते श्रेयसी मे हूँ विद्या सार्थम रियेत न विद्या मुसरे बपेत विद्या के साथ भले मरे विद्या मुसरे पात्र में नहीं दे उसर न बपेत उसर भय बीज अपन नहीं करते ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या वा विद्यां प्राह तानि तेथानि सन्मम य एक अधिके विद्या वा विद्यां प्राह तानि तेथानि सन्मम ये श्रुति है मेधावी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या विद्या छह विद्यादान के लिए पात्र आचार्य पुत्र शुश्रूषुर ज्ञान दो धार्मिक शुचि शक्त्वर्थदोर्थी स्व साधुराध्याप्यादर्शधर्मतः शक्त्वर्थो शक्त्वर्थदोर्थी स्व साधु अध्याप्यादर्शधर्मतः आचार्य के पुत्र विद्या देने के लिए शुश्रूषु ज्ञान देने वाले धार्मिक सूची शक्त समर्थ अर्थ देने वाले और अर्थी जो चाहता है स्वशक्य साधु ये सो अध्याप्या दश आचार्य पुत्र शुश्रूष ज्ञान दो धार्मिक सूची शक्त अर्थ दो अर्थी स्व साधु हाँ साधु अलग धार्मिक अलग धर्म करने वाले धार्मिक खाली धर्म करता है साधु होते सदाचार्य साधु जो होता अलग है ये धर्म गृहता है कोई कर्म करता है और ये साधु है साधु शब्द से सदाचारी और कोई धर्म नहीं करता है साधु बन गया तो भी धर्म धर्म नहीं करता मतलब कर्म नहीं करता है कर्म त्याग कर लिया ये भी ले सकते हैं धार्मिक धर्म चरती धार्मिक और साधु तो साधनति परम कार्य कर साधु हो जाएगा तो कर्म जो नहीं करता है वो धर्म करता है गृहस्थ कर्म करता है एक कर्म त्याग कर लिया ब्रह्मचारी तो अलग आ गया आचार्य पुत्र नहीं, स्वयं ब्रह्मचार्य नहीं तो साधु ब्रह्मचारी साधु हो जाएगा। आचार्य पुत्र सुश्रुषु ज्ञान दो, धार्मिक सूचि शक्त अर्थ दो, अर्थी स्व साधु अध्याप्य दस धर्म तो दस धर्म तो अध्याप्य दस अलग पद है। विद्येव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना आपद्यपि च घोरायां न तेन न उत्सरे वपेत एना मीश मी मीरिणे मी दीर्घ चाहिए हाँ एना मीरिणे वपेत मीरिणे क्या तो उत्सरे न तेना ईरिणे वपेत एना विद्याम ईरिणे उत्सरे न वपेत ईरिणे उस ई दीर्घ मी मी ऋणे उसरे विद्या ब्राह्मणम एत्याह सेवदिस्ते अभिरक्ष माँ मेरी रक्षा करो असूय काय माँ माँ दाह नहीं देना तथा श्याम वीरवत्तमा वीरवत्त तब वीरवत्तम होगी इति स्मृति आवाम इत्यादि वाक्य अक्षराणि योजयति आवयोरिति आवयोरेव विज्ञानं यथेदं प्रागभूदितः आवामेव तथैवोर्ध्वं वेदिष्यावयतोदितम् आवयोरेव विज्ञानम यथा इदम प्राग अभूत पहले हुआ था इतः आवामेव ऊर्ध्वम तथैव इतः तथैव आवामेव ऊर्ध्वम वेदिष्याव यथोदितम ये ज्ञान हम दोनों ही जानेंगे। इदम विज्ञानम इति प्रयोजक गोचरम उच्यते ये सामान्य ज्ञान है प्रयोजक विषय का ज्ञान पहले जैसे आपको है हमको ये आगे जो निर्णय भी हम आगे एतस्य प्रयोजन विज्ञान से यथा उदितम स्वरूपम प्रयोजन विज्ञान स्वरूप जैसे कहा पहले हम दोनों को था तुमको भी है तो प्रयोजक विषय का कौन इसका प्रयोजक है भो के लिए ये तद विषय प्रश्न का आगे इसका भी ज्ञान हम दोनों को रहेगा तथा ऊर्ध्वम वेदिष्या वो यथोदितम यथोदितम सर्व न ना वित्त्यादे तात्पर्य महा न ना वित्त्यादे वी वो पाठ कुछ न नौ इत्यादि न ना वेतत सजन इति सजन इति सजने प्रश्न एतस्मिन् ख्याप्यमाने त्वयोदिते न सिद्धेदावयोरुक्तं प्रयोजनमिदं ध्रुवम् एतस्मिन् प्रश्ने सजने ख्याप्यमाने त्वयादिते एतस्मिन् प्रश्ने सजने ख्याप्यमाने आवेरुक्तम प्रयोजनम इदम ध्रुवम न सिद्धेते हमारे जो प्रयोजन है सिद्ध नहीं होगा सबके सामने व्याख्यान करेंगे तो नाना जन समूह सहित देशे अश्विन देशे सत्वत प्रश्न व्याख्याय माने व्या नहीं श्लोक में ख्याप्य माने व्याख्याय माने बंध निबंधन ज्ञानम जो ये ज्ञान है न आवेर असाधारण से आदम बंध का मूल कारण जो ज्ञान है निबंधन का बंध मूल कारण बंध निबंधनम ज्ञानम बंध निबंधनम बंध निबंधनम आगे ज्ञान कैसे होगा बंध निबंधन से ज्ञान नहीं बंध निबंधनम ज्ञान बंध है कारण जिसका बंध उसमें व्याख्या है मानी बंध निबंधन निबंधनम ज्ञान ऐसा है बंध निबंधनम ज्ञानम न आविर साधारण से व्याख्या है मानी बंध निबंधनम बंध से कारण ज्ञान ज्ञान बंध का कारण हाँ वही बंध ज्ञान निबंधन का ज्ञान होना चाहिए ना बंध निबंधनम स्वयं ज्ञान स्वयं ज्ञान बंध का कारण नहीं नहीं वो कहाँ तस्य ज्ञान कैसे आएगा बंध निबंधन से ज्ञानम ज्ञायते इति ज्ञान कर्मणि करेंगे तो होगा ज्ञायते इति ज्ञानम ज्ञेय बंध निबंधनम ज्ञानम नहीं व्याख्या माने बंध निबंधन के साथ ज्ञान का संबंध नहीं संबंध के बिना फिर क्या है नहीं बंध निबंधन फिर किसके साथ संबंध होगा व्याख्यायमान के साथ संबंध नहीं होगा व्याख्यायमान बंध निबंधन व्याख्यायमान ये होता है हाँ समुद्र से देश है तत्प्रश्न व्याख्यायमान व्याख्यायमान व्याख्यायमान तो हो गया बंध निबंधन का अन्वय कैसे होगा तत्प्रश्न व्याख्या माने बंध निबंधन ज्ञान